إيماننا عقد وقول وعمل، يزيده البر وينقصه الزلل. صحیح ایمان اس کو کہتے ہیں جس میں صرف زبان سے اقرار نہیں کافی ہوتا، اس میں عقیدہ رکھنا، دل سے تصدیق کرنا، دل کی اتھا گہرائیوں سے اس کو ماننا، یہ ایمان ہے. اور یہ بڑھتا ہی رہتا ہے جب تک اللہ کی اطاعت میں انسان رہتا ہے، اور یہ کم ہوتا رہتا ہے جب انسان برائیوں میں لگا رہتا ہے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں، من شہد وعمل ولم يعتقد، جو شخص زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے کسی کے ڈر سے، کسی کو دکھانے کے لیے، لیکن دل میں عقیدہ نہیں، لم يعتقد، دل سے نہیں مانتا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، فہو منافق، اس کو منافق کہتے ہیں. پردے کی بات کرتی ہے عورت، پردہ بھی کرتی ہے، دل میں گھٹن ہے، کس مصیبت میں پڑی ہوں، منافقہ، منافقہ. داڑھی کی بات کرتا ہے، دین ہے، رکھ بھی رہا ہے، لیکن دل میں یہ ہے نہیں ایسا ہونا چاہیے، معاشرے میں میں چل نہیں سکوں گا، منافق. ومن شہید، جو زبان سے اقرار کر لے، واعتقد، دل سے اعتقاد کر لیتا ہے، ولم يعمل، عمل نہیں کرتا، فہو فاسق، اس کو فاسق اور فاجر ہے. ومن اخل بالشہادہ، جو زبان سے اقرار ہی نہیں کرتا، فہو کافر، اس کو کافر کہا جاتا ہے.